Sati. Ale Sfinților greșo Dumnezeeștelor, Părinți Joachim și Anoș, mânără tuturor Sfinților, să ne iubească, să ne iubească pe noi ca bun și de oameni viitori. Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristos, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pe noi. Este înfricoșătoare, fiindcă pe undeva ne circunscriem și noi, ca fiind unul din personajele acestea ale zilei de astăzi. Spunea Mântuitorul atunci când îi mustra pe evrei, șerpi, pui, năpârci, vedeți barca la rădăcina pomului și acum vă întoarceți. De ce Hristos îi numea pui de năpârci? Năpârca, ea nu se naște în chip firesc, ci roade pântecele mari și așa se naște. Deci iată că ei rodeau pântecele mamei lor, adică ucideau pe mama lor. Și ne punem întrebarea atunci când ei la rândul lor nășteau, nu la fel mureau în aceleași chinuri. Ce vrem să spunem cu aceasta? Nu este nimic sub soare căzut de om fără a avea reversul medaliei bine sau rău în care îl sădești în zilele vieții tale. Spunea prorocul David prin melodioasele sale cuvinte învățându-ne ca niște, ca pe niște copii care începem abecedarul vieții. Să nu te temi când se îmbogățește omul sau când se va muți slava casei lui. Când va muri, nu va lua cu el nimica și nici nu se va coborâi mormânt slava lui. Sau un alt cuvânt același prorot spune, ușinte nu mi s-au alunecat picioarele mele și nu mi s-au vărsat pașii mei pacea păcătoșilor căzând. Bogăția te-ar curte să nu-ți lipești inima. Deci iată cuvinte care trec pe lângă urechile noastre, atenția, dar noi nu ne prindem datorită lipirii noastre de pământ, făcându-ne mai mult carnal decât spiritual. Să parcurgem în scurte cuvinte istoria de astăzi, a fiind acestea înfricoșătoare și ca de obicei, cu cât ne va îndrepta Dumnezeu, să pătrundem sub coaja ei, să vedem ce găsim acolo, ce dulceață, ce miere, odihnitoare și plinitoare pentru lăuntricul nostru suflet. Spune Evanghelistul insuflat de Duhul Sfânt că era o mare carte de bogat. Nu-i menționează numele, doar un oarecare. Și acum îl poziționează ca bogăție și ca desfătare zicând așa, îmbrăcat în cortină și visor. Deci aceasta era vestimentația lui caracteristică omului de poziție foarte înaltă ca bogăție. Dar în patim cum stătea? Toată ziua veselindu-se minunat. Deci vedeți dumneavoastră că fiecare cuvinte de pilda de astăzi, de astăzi exprimă câte ceva. Ne rămâne doar noi să ne sensibilizăm simțurile și să vedem cum ne găsim și noi spre curat aceste pilde. Deci acest bogat se vesela în fiecare zi, neștiind ce este necazul. În antiteza acelea vieții acestui bogat, ia să vedem ce găsim la poarta lui. Un oare de carele foarte sărat și îi spune și numele pilda de astăzi, numele lui era Lazar. Atât de sărat era încât îi se mulțumea ca să se hrănească cu sfărâmăturile din masa celuia a căruia poartă stătea și cerșea. Dar era sănătos acesta măcar? Nu! Specifică evanghelistul. Atât de bolnav era că era plin de bube asemenea lui Iov. Dar ori avea prieteni că el să-și mândie cu un semen al său durerea. Și aici pătrunde firul înțelepciunii de astăzi și spune, câinii erau prietenii lui și medici totodată, fiindcă îi lingeau bubele. Deci din cerșătorul arecum se făcea și darnic, milostiv, fiindcă câinii se hrăneau cu puroiul din carnele lui. Și iată că vremea se scurge și peste unul și peste altul. Soarele răsare și apune și peste cel din casă, judecatul, portiră și visor, și peste ruptul și amărâtul și bubosul de la poarta lui. Și Dumnezeu taie mai întâi firul vieții lui Lazar. Evanghelistul îi urmărește firul vieții lui. Deci în durere mare, în necaz și în amar, tânjind după niște sfărâmituri ca să-și mântuie stomacul umplându-și cu ceva de alegurii. Și dacă a murit viața, vedem unde se duce. Cu atâta sensibilitate îi urmărește orice pas a acestui sărac evanghelistul, încât vă spune că atunci când a murit îngerii, l-au luat și l-au dus direct în sânul de lui Adam. Soarele mai răsare de câteva ori și peste viața bogatului și iată ca pierit. Dar nu spune că îngerii a venit să ia sufletul, ci menționează specifică, deci, că s-a îngropat. Și acum trecem dincolo de pragul vieții, unde nu mai este nici aur, nici portiră și visor, nici foame, nici golătate. Și să-i urmărim prin evanghelistul de astăzi unde sunt poziționat dincolo de firul vieții pământești. Bogatul ridică ochii din adâncul iadului cu frichii lui fiind. Și când își ridică ochii spre cer, vede pe Lazar în sânul de la Avram îmbrăcat deja în portirea și visor. Chinuit fiind în arșița aceea a iadului, strigă către Adam, zicând, Avrame, trimite-l pe Lazar să-și înmaie degetul într-o picătură de apă și să nu de buzele, fiindcă aici mare arșița iese. Să vedem ce replică-i de Avram, care era stăpânul acelor locași atât de pline de beatitudine, de fericire absolută. Îi spune, tu ți-ai luat toate cele bune acolo, pe pământ, iar acesta lasă și le-a luat toate cele rele. Și mare prăpastie s-a întins între voi și noi, încât că dacă vrea cineva să treacă de aici acolo, nu va putea trece și de acolo aici, este imposibil. Dar dacă bogatul vede că îi se taie și această atât de minusculă mântuire de a-și da doar buzele cu o răcoare dintr-un fir de apă, cere altceva, Acum îi se umple sufletul de milă și spune: Avrame, trimite-l atunci pe Lazăr la frații mei, că mai am 5, ca nu cumva, domnind în viața lor de portire și bison, să vin aici. La care Avram îi dă replica: au pe Moise și pe proroci și nu este nevoie ca să trimitem pe Lazăr de aici. Trimite la Avrame că dacă va învia el și se va duce, vor crede. Și atunci îi se încheie acest dialog pentru totdeauna, pentru bogat, precum și pentru Lazăr. Chiar mor de va învia, tot nu vor crede, dacă nu cred în proroci și în Moise. Deci, în scurte cuvinte, aceasta este pilda de suprafață pusă de personaje umane. Să vedem sub coaja acestei pilde ce vrea Mântuitorul să spună. Că știm că întotdeauna înțelepciunea divină vorbește atâta de atunci încât că trebuie să sforțezi mintea până la maxim ca să poți înțelege ce vrea Dumnezeu să spună. Vedeți dumneavoastră că acest bogat stătea în portire și visor. Portirea și visorul sunt niște, mai bine zis, visorul, mătăsuri aduse din îndepărtatele Indii și vopsite în culoarea portiriului, o culoare foarte scumpă, fiindcă se vopsinea numai din niște viețuitoare marine. Deci acesta atât de bogat era încât că își permitea orice lux de pe pământ. Aurul îl stăpânea în mâinile lui și își permitea orice om. Gândiți-vă dacă cele de pe trupul nu erau atât de scumpe, cât de scumpe erau plăcerile lui, plăcerile carnale, dar ce cote înalte erau pentru acest bogat. În antipodul vieții acesteia, plină de beatitudine trupească, iată-l pe celălalt cât de necășit era. Nu poftea după portire și vison, ci poftea doar din sfârmeturi. Și nici acelea nu putea să le obțină din mâna sfârșită a bogatului. Vedeți dumneavoastră, iubiților credincioși, câte alunecătoare este viața, cât de captivantă și cât de înșelătoare. Acest om crezând că îmbogățindu-se nu va muri niciodată, și aici se împlinește ceea ce a spus prorocul David. Că păcătosului care este plin de toate cele, nu are privire spre moarte și nici întâlnire într-o bătăile lui. Adică atunci când este lovit de palma lui Dumnezeu ca să se înțelepțească și să-și întoarcă cărările vieții lui din cărări strânde spre cărări drepte spre Dumnezeu, el nu înțelege. Că atunci când îi vine necazul peste el, el înjură pe Dumnezeu și nu vrea ca să înțeleagă că Dumnezeu l-a atenționat că undeva în cursul vieții lui a greșit. Vedem noi pe propria noastră experiență și viață cât de înșelătoare este viața, cât de alunecătoare este o adevărată chimeră. Dumnezeu ne zestrează cu foarte multe daruri care, de fapt, sunt aceste bogății ale portirului și al visorului cu care era îmbrăcat bogatul de astăzi. Noi știm că aurul și bogăția tot omul îl face. Mai mare dar decât să-ți dea Dumnezeu darul înțelepciunii și a sănătății și a priceperei vieții, nu există. Că n-ar avea niciun sens ca Dumnezeu să-ți coboare din cer ceea ce vrei tu, adică să aș de aur fiindcă aceasta vrei. N-ar avea niciun sens ca Dumnezeu să-ți trimită o legiune de îngeri și peste noapte să-ți zidească ceea ce vrei după mofturile tale. Îți este suficient că Dumnezeu ți-a dat înțelepciune și putere și spor să săvârșești cu mâinile tale ceea ce vrei tu să faci. Dar iată că aceasta poate să-ți fie și spre cădere și spre zidire. Că atunci când ai nevoie de cineva să te ajute și vezi că de la oameni ai ajutor din instinct, ridici ochii spre cer. Ridicând ochii spre cer, îl chem pe Dumnezeu în ajutor și deși nu crezi poate în Dumnezeu, ci doar dintr-un moment al instinctului îl chem pe Dumnezeu, Dumnezeu atât de milostiv este să vine și te ajută și te scoate din etalul în care ești copil. Iar tu, om pervers și îngrav fiind din firea vieții tale, nu că așa te-a făcut Dumnezeu, ci așa te faci după voința ta, nu știi să-i mulțumești cu Dumnezeu. Și Dumnezeu te lasă să ți se scurgă viața peste tine, trăind o plăcere în binea beatitudinea acestora carnale, fiindcă lui Dumnezeu este puțin o zi, 1000 de ani este ca o zi, ca să te lasă și până peste 100 de ani în plăcitudinea tineretului. Dar vine vremea când ți se întrerupe firul vieții și atunci plâng te duci și dai față în față cu Dumnezeu să dai răspuns de tot ce ai făcut. Poate unele minți scoditoare care s-au întâmplat aici vor înțelege greșit că de acum să nu mai alergăm după bogăție, să fim săraci ca Lazar. Nu, nu așa să înțelegem bogăția sau sărăcia. Și una și alta sunt binecuvântate, fiindcă ele curg de la Dumnezeu, fiindcă nimic nu poți să faci fără Dumnezeu. Sărăcia este binecuvântată de Dumnezeu, fiindcă ai o odihnă în plus. Te îngrijești mai mult de suflet și de cele carnale le lași mai la o parte, că acestea sunt de femeie. După cum spunea Sfântul Apostol Pavel, cea nemăritată se va îngriji de suflet ca să placă lui Dumnezeu, iar cea măritată se va îngriji de trup ca să placă bărbatului. Deci omul sărac este binecuvântat de la Dumnezeu și este luat în grația lui Dumnezeu, fiindcă are o grijă în minus în cursul vieții lui. Iar cel bogat și acela este binecuvântat dacă știe cum să-și trăiască bogăția. Să-și o trăiască nu ca cel de astăzi șezându-i la poarta lui săracul tânjind, înghițând în gol după o fărâmă din pâinea stăpânului său, ci să facă cum a făcut Avram, primitor de străin și atunci când ți s-a cerut ca să dai milostenie, nu mai sta și te gândi, atunci dă-o. Și să parcurgem pildele vieții oamenilor, în legătură cu Dumnezeu și cu faptele făcute în contextul dumnezeirii. Răsfoind istoria, să ne oprim la fila unde Sfântul Proroc Ilie intră în casa acelei văduve din Sarepta Sidonului. O menționează Scriptura că era văduvă, adică o poziționează ca bogăție săracă, având un singur copil, iar toată bogăția ei era un pumn de făină care mai mânca astăzi cu copilul ei și apoi poate era să moară. Anume să duce Sfântul Proroc Ilie primit de Dumnezeu la acea femeie din Sareta Sidonului, ca să scoate noblețea caracterului ei la suprafață, bătând obrajii crașilor pământului. Poate anume Dumnezeu dă o foame cumplită în Ilie și spune, dă-mi ceva să mănânc. Iar ea spune, doar un pumn de făină am și un vas mic de ulei. Dă-mi să mănânc eu să-mi asumpăr pofta. Și atunci, iată că i-a frământat acel fum de făină, i l-a dat milostenie și s-a oprit și ei un pic și cu copilul ei să mănânce. Dumnezeu, prin această întâmplare din cursul vieții ei, a vrut să scoată frumusețea caracterului ei, nobleța ei, dar a ajutat pe semenul ei. Că momentul acela când i-a dat lui Ilie să mănânce, nu s-a mai umplut, nu s-a mai golit niciodată vasul de ulei și vasul de făină. Vedeți cum se joacă lucrurile lui Dumnezeu, iar noi fiind la mijlocul lor. Cum să înțelegem cuvântul Scripturii, nu în extremele Lui. Nu să-L înțelegem deviat, ci să-L înțelegem în adevăratul context care vrea Hristos să-L pună, iar pe noi cum să alegem cărarea cea bună. Găsim undeva în cursul vieții creștinești de mare carele călugări care avea doi ucenici și plăcea de viața lor și erau dubioși și se ruga la Dumnezeu zicând așa: Doamne, mijlocește-mi să fiu și în cer, după cursul vieții noastre pământesc să fiu cu acești ucenici ai mei. Și iată că Dumnezeu, după îndelungă rugăciune, i-a descoperit un lucru de genul acesta. Trebuia să meargă împreună cu ucenicii lui undeva departe, la o mănăstire. Iar fiind mai bătrân, mai neputincios, le-a dat drumul celor doi tineri să plece înainte, el de mii pe urmă. Și iată că, mergând acei doi tineri, dau în pădure îngărarea lor peste un oarecare care genea într-o mocirlă. Se roagă de ei ca să-l ia pe acela de acolo, dar ei se duc la el, îl văd, îl compătinez zicând: ne plătim și nu putem să te ducem că nu avem o targă, nu avem nimica. Iar acela a căzut să roagă: nu mă lăsați aici că mă vor muta la noapte fiarele. Ei l-au compătinit și au plecat mai departe. Vine din urmă bătrânul și acela a căzut în mocirlă văitându-se, iată că se roagă de bătrân ca să-l ia și să-l ducă de acolo din acel pustiu. Bătrânul în neputința lui îl roagă pe Dumnezeu să-l ajute, îl ridică pe umeri, se încovoaie de povara care o are, dar cu milostenia, cu Duhul de plândețe care l-avea în inima lui, din caracterul lui, iată că Dumnezeu îl ajută. Cu rugăciunea în inimă și de buză merge cu acel bolnav în spate. Și la un moment dat, când se trezește el din adâncimea rugăciunii, se simte din ce în ce mai ușurat, gândindu-se în sinea lui. Oare Dumnezeu mi-a dat putere? Sau cu adevărat cel din spate s-a ușurat? Și mai mergând în cărarea vieții lui, la un moment dat i-a dispărut cel din spate. Și i-a venit glas. Acela a fost Îngerul lui Dumnezeu. Anume, Îngerul lui Dumnezeu s-a metamorfozat în chip de om și s-a aruncat acolo ca să scoată la suprafața adâncimea atât de lăuntrică și ascunsă în perversitatea omului. Atunci i s-a dat replica: iată pentru cine te rogi și vrei ca să fii cu ei în cer. Ca aceia fiind și tine, plin de sfârteța tinereții, au trecut pe lângă el și nu au vrut să-l ajute. Deci era un Lazar acolo aruncat în cărare, iar ei au plecat mai departe, iar păstânul în neputința lui, iată că l-a luat de acolo. Vedeți cum ne ispitește Dumnezeu în cărarea vieții noastre și ne scoate din adâncimea noastră, unde mereu acoperim înșelia. cu firul înțelepciunii noastre și nu vrem să-l scoatem niciodată la suprafață, iată că Dumnezeu prin înțelepciune ne scoate și ne suferă. Anume că la vieții tale Dumnezeu va scoate ispită după ce vrea să scoate de la tine. Dacă ai un caracter nobil și înțelept și credincios și plăcut lui Dumnezeu, Dumnezeu va scoate din adâncul vieții tale și pus în fața oamenilor să te arate cine ești. Nu te arăta niciodată tu prin vorbele tale cine ești, că începe să miroase urât. Arată-te prin faptele tale, cum a făcut Hristos. Că Hristos a venit prin cuvinte foarte simple, dar de o înțelepciune absolută, încât că i-a răspuns pe tot. Din cuvinte scurte, din dialoguri foarte scurte, dar pline de conținut, l-a răpus și pe diavol și pe cărturarii și pe saducheii în timpul acelea. Iubiților credincioși, să știți că întotdeauna în părările vieții noastre, tot ce se mănânc, aceea culege mai târziu. Foarte mulți scârbitori, ca cărora le place ca să citească viața în nuditatea ei, în absolutul ei ajung la niște cârtiri zicând așa, Doamne, de ce nu-l uciți pe acela care face numai rele? Ce naivitate în mintea aceluia care spune așa? Dumnezeu atâta de drept este încât să dă curs chiar și nedreptății să-ți desfășoare toată nedreptatea ei, chiar dacă este pe semnul său. De ce? Este nedrept Dumnezeu? Găsim slăbiciune, carență în alcătuirea lui Dumnezeu, în firea lui Dumnezeu? Nu! Fiecare avem dreptul la viață că suntem drept sau păcătoși. Că Dumnezeu când a trimis la 3 zile de la concepere în pântă cele mame, ne-a trimis Duh de viață, de suflet. De atunci suntem scriși în cartea vieții lui Dumnezeu, chip și asemănarea lui Dumnezeu. Iar de la vârsta de 7 ani, când încep cu propria sminte să distinzi ce este bine sau rău, încep să fii conteiat reuterul lui Dumnezeu în partea faptelor tale. Practic, atunci ți se face dosarul cu care vei merge la dreapta judecată. Și chiar dacă faci nedreptăți, Dumnezeu te lasă din două motive. Te lasă și te așteaptă, poate te vei întoarce cândva, amintindu-ți că vii de la Dumnezeu și la Dumnezeu te duci și trebuie să îndepți cărarea vieții. Sau dacă nu, te lasă ca să-ți curgi tot firul vieții, chiar prin nedreptate, trecând ca la judecată, să nu cârtești când așa. Doamne, dacă mă mai lăsai, aveam să mă întorc. Vedeți cum închide Dumnezeu prin pilda de astăzi gurile multor cârtitori care se dau mari înțelepți, dar sunt găsificate nude. Acel bogat din necazul în care era cuprins, în starea în care nu l-a ajutat nici porfira, nici somnul, nici mesele întinse, nici veselia aceea în toată ziua luminată. Acel bogat parafrazează pe omul lipsit de Dumnezeu, prinde toate cele și în momentul când zice că acel nebun, hambarele îmi sunt pline, suflete veselește-te, desfătează-te lumina. Vedeți că Dumnezeu îl lasă, așa ne lasă și pe noi Dumnezeu, ne scurge în viață, ne luăm tot ce este bun și când scurtat firul vieții, când să-ți atăia viața, te duci în fața Dumnezeirii. Tot ce ai semănat vei culege atunci. De asta am menționat pilda cu acea năpârcă care se naște prin moartea mamei, rozând până ființă cele mare și pe lipsând o neființă. Deci știi acest semen în cursul vieții tale să nu crezi că nu vei culege cândva. Atât de drept și de atent este Dumnezeu la tot ce facem noi până și în somn. Este totul, încât că și un cuvințel rostit cândva de la locul lui în cursul vieții tale și a răsărit nedreptate, destinare, durere, îl vei culege, nu imediat, știe Dumnezeu cum să te dea, de să plângi lacrimi și nemânduiat. De să fim atenți și la un cuvânt care îl semănăm prin semenii noștri ca acela cândva răsare. Nu degeaba înțelepciunea omului a spus. Semeni vânt, culegi furtuni. Palma cu care lovit astăzi se culege pumnii mai târziu sau sabie de putul tău. Dar când vei fi cel mai neputincios și vei cerși o lingură de apă de la cineva? Stați într-un loc. Mâna întinsă care acum cădește în plenitudinea puterii, a facultăților mentale și a aurului și a argintului, aceea te va lovi în frena când te va cuprinde seminitatea, din haina seminității îți va fi porfira și visorul vieții tale. La aceasta se reduce cuvântul lui Dumnezeu și ne învață ca pe niște copii cine suntem raportați față de noi înșine, față de cer, față de mare. Iubiților credincioși, un cuvânt să-l măsurăm atunci când îl rostim, fiindcă din cuvinte se nasc războaie, se nasc crime, se nasc lacrimi, se nasc dureri sau fericire. Dacă nu cerului și a pământului prinde tot ce este mai sfânt în univers, a venit în polul opus, în luditatea sărăciei, destul. A venit gol, golut și iată că nici măcar un om să-l găgheze sau să-i aducă o fare, ci niște vite l-a încălzit în iesea care era patul maternității lui. Iar noi nu ne mai săturăm de cele bune, ci cum se spune și în Scriptură să fim lăudați pururea. Să ni se închine pururea semenii noștri dacă am făcut-o bine. Deci dacă Hristos a venit în absolutul modestiei, împărat fiind noi, cât de simpli suntem, câtă modestie ni se cere. Și aceasta o câștigăm numai și numai înțelegând și cugetând cuvântul lui Dumnezeu și niciodată căutând să ne ridicăm deasupra semenilor noștri. Iubiților credincioși, niciodată, cum spunea Sfântul Apostol Pavel, să nu biruiești răul cu rău, ci învață să biruiești răul cu binele. Sau cum spunea înțeleptul Iisus Iurat, iubește-l pe vrăjmașul tău, fă-i bine vrăjmașului tău ca în momentul acela atunci cărpunea plinși pe capul lui. Din instinctul nostru găsim motivul de răzbunare atunci când semenul nostru ne face un rău. Dacă vrei să-ți faci joc de un loc, dacă vrei să te răzbuni, nu-i întoarce reversul monedei, dacă mi-a dat o palmă, eu să-i dau un pumn. În față ca să-ți zlobești chiara din tine și răsplătește-i cu bine și niciodată nu va primi palmă mai generoasă decât el lovindu-te și înjurându-te, tu să-l vânzi și să-l binecuvintezi. De ce este această lovitură atât de grea? Fiindcă fiara din el este sfețoasă după răsunare și după vărsare de sânge. În momentul când revenși, vine răspunde de la Dumnezeu și atunci Dumnezeu îl ia pe urechi și fiara din el să răspună ca un câine turbat în bani. Dar nu se mai poate mișca. Este greu, bineînțeles, să răspunzi cu bine, trebuie o zdrobire de sine uluitor de mare. N-o câștigi decât prin a-L înțelege pe Dumnezeu. Oare Dumnezeu, când a fost răstignit, nu putea să-i ucidă într-o clipă pe toți răstignitorii lui? Care erau ultimii răstârâturi ale societății umane. Îl scuipau, erau bete, erau prinde de sine, zicând că ești tu Fiul lui Dumnezeu, covarde de cruce. Anume a rămas Hristos în obscuritate. Dumnezeirea din Hristos n-a avut arătat, n-avea niciun sens să se arate în fața nici pe unor tâmpii a timpul acelea. Îmi cer scuze de cuvânt, este atât de dur, dar poate merită mai obscen pentru timpul acela. A rămas ca să scoată în evidență toată răutatea și apoi și-a arătat Dumnezeirea prin înviere. Că arătându-și cu binele răul care l-a făcut, cei care l-au răstignit, i-a lovit de moarte. Așa să înțelegem cuvântul lui Hristos, iar noi, cei care vrem să-L căutăm pe Dumnezeu, care vrem numai binele în toate zilele vieții noastre, să nu uităm niciodată că este un rod. Iar rodul este prototipul sămânței care ai pus acolo în pământ. Semeni în vânt, culegi culturi. Vei înjura pe cineva, vei primi palme, vei da palme, vei primi sabie mai târziu. Deci, dragi credincioși, întotdeauna să avem rostul vieții noastre creștinești și nu după plăcerile Dumnezeu. Să avem grijă că atunci când cineva ne-a întins mâna, atunci când cineva ne-a cerut un cuvânt de sfătuire, să-l dăm de binecuvântare. Mai sunteți dintre dumneavoastră cadre medicale, vorbind tinere căzute în păcate grele. Nu vei face nicio faptă bună șterpându-i lacrima de pe un obraz făcând la avortul ei. Vei face prima în momentul acela și te faci părtașă la prima ei, ci dacă vrei, sfătuiești-o cu cuvântul ce Dumnezeu să-ți dea înțelepciune în momentul acela că ea să-mi sărbagă să nu facă prima. Deci vine cineva amărât, dacă nu poți să-mi ajungi cu ceva, măcar dă-i un cuvânt înțelept, un cuvânt de mântuire, că este suficient pentru timpul acela. Nu să se mănăm mereu tristețe și mereu necaz. Ne amintim din istoria romană când împărăteasa Agripina, mama lui Nero, avidă după putere și după avere, dintr-un șir, dintr-o tetrenă întreagă de crime, i-a făcut rostul vieții fiului ei, Minero. La vârsta de 16 ani, fiul ei era august, adică împărat a toată lumea. A intrat în Roma, după cum era obiceiul de cavaler, îmbrăcat în portiră și din somn, în portiră împărătească. Dar iată că crimele care le-a făcut atunci când i-a plăit drumul fiului său au răspuns cândva din pământ. Fiindcă Nero, plin de bogăție, de avere și de stăpânire, s-a plictisit de maică, să nu o mai putea suporta, deși era mama ei, lui. I-a urzit un complot ca să o ucidă mare, s-a salvat. Și Și atunci a urmat al doilea complot și atunci când osașii au venit să o ucidă, Mișelește lovind-o cu farul, ea a înțeles că este de la fiul ei venit acest complot și atât a mai putut să răstească. Lovit de stăpân de cele care l-a purtat pe fiul meu, fiindcă el va primi. Judecând izolat această scenă, o compătimim ca această mamă întulerată, că de moarte ei se trecea de la fiul ei. Dar desfășurând viața, câte crime și lacrime lăsați purtate femeie pentru un scop necugetat și nebinecuvântat. Deci iată că ce a asemănat a cules și când a cules când i s-a luat cetul puternic. Când ești tânără sau tânăr, ai impresia că ai cucerit pământul și marginile lumii. Dar îți vine Dumnezeu, omule, și știe când să te ia de urechi și să te aducă lacrimă, atunci când senilitatea te cuprinde, când bogăția te părăsește, când toate se șuplețește, atunci să amintești cine ai fost și ce ești acum, un simplu gunoi marginalizat de societate. Iubiților credincioși, sper ca Dumnezeu să ne întărătească pe toți și înțelegem poziția noastră sufletească și trupească, să ne dea putere, să ne dea sănătate și înțelepciune, să ne mai întâlnim și să ne îndreptăm cărările vieții noastre, așa cum Lazar s-a dus în sânul lui Abraham, unde este.